199 zł w obie strony, a dla rodzin wyjątkowa zniżka. Aż 25% od wartości taryfy na bilety dla dzieci. Twoje plany uległy zmianie? Aż do końca lipca oferujemy bezpłatną zmianę rezerwacji. Podaruj sobie niezapomniane wakacje. Bilety dostępne na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 czerwca, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Goście śniadania w Trójce rozmawiali o zaplanowanym na wtorek głosowaniu w sprawie wyboru nowego rzecznika. Kolejny finał Rolanda Garrosa dla Igi Świątek, tym razem w Deblu. Prawdziwa gratka dla wielbicieli Fryderyka Chopina, o tym na koniec tego serwisu. Czas zakończyć serial z wybieraniem Rzecznika Praw Obywatelskich, powiedział na naszej antenie Piotr Ćwik z Kancelarii Prezydenta. Goście śniadania w Trójce rozmawiali o zaplanowanym na wtorek głosowaniu w sprawie wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatką PiS-u jest senator niezależna Lidia Staroń. Jak zaznaczył wiceminister kultury Jarosław Selin, w klubie PiS będzie dyscyplina partyjna. Polityk, która ma dużo szacunku ponad podziałami politycznymi. Przypominam, że przez wiele lat była senatorem i politykiem związanym z Platformą Obywatelską, ale od jakiegoś czasu jest jednak politykiem niezależnym, senatorem niezależnym. Z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski będzie popierał profesora Marcina Wiącka, który pracował w Radzie Legislacyjnej przy premierze. Zarówno z jednym premierem po stronie naszej, kiedy myśmy rządzili, ale także z tym premierem, który teraz rządzi, potrafił współpracować, więc sądzimy, że na etapie już sejmowym profesor Wiącek otrzyma poparcie. Piotr Ćwik z Kancelarii Prezydenta powiedział, że Andrzej Duda oczekuje jak najszybszego wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednocześnie przyznał, że głosowanie w tej sprawie jest polityczne. Bo głosowania dokonują politycy, a więc politycy, którzy mają swoje określone poglądy, będą się opowiadali za jednym bądź drugim kandydatem. Ważne, aby ten urząd, jeden z najważniejszych urzędów w Polsce, został obsadzony przez osobę, która będzie reprezentować interesy Polaków. We wtorek parlament po raz piąty spróbuje wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich. Po głosowaniu w Sejmie zgodę na powołanie nowego rzecznika musi wyrazić Senat. Obecny Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar będzie pełnił swoją funkcję do 15 lipca. Kolejny finał Rolanda Garrosa dla Igi Świątek, tym razem w Deblu. Polka w duecie z Amerykanką Bethany Matek-Sands pokonały w półfinale parę rumuńsko-argentyńską 6-3, 6-4. A tak to spotkanie podsumowała nasza rakieta numer 1. Naprawdę gramy bardzo dobrze, jesteśmy na tej fali, odkąd wygrałyśmy z rozstawionymi jako jedynki. No naprawdę gramy coraz lepiej, coraz bardziej solidniej, coraz bardziej pewnie, więc myślę, że jeśli nasza gra będzie dalej szła tak naprzód, to nie mam o co się martwić. A jeśli chodzi o finał, to szczerze mówiąc nie zastanawiałam się jeszcze nad tym, bo nie wiedziałam też czego się spodziewać po półfinale. Na szczęście właśnie tak jak mówiłam, zagrałyśmy bardzo solidnie. Taktycznie będziemy przygotowane, Bethany ma ogromne doświadczenie. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy z innymi partnerkami grała już przeciwko Siniakowej albo Krejcikowej, ale no też mamy sporo materiału do nauki, bo dziewczyny grają debla właściwie razem od zawsze i myślę, że taka analiza bardzo dużo przyniesie, więc myślę, że będziemy gotowe. O tytuł w Paryżu Świątek i Matek-Sands zagrają jutro właśnie z Czeszkami Barborą Krejcikową i Kateriną Siniakową. Ta pierwsza zagra dziś o tytuł w singlu. To był prawdziwy popis Squadra Azzurra na otwarcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Na Stadio Olimpico w Rzymie Włosi zasłużenie pokonali Turcję 3-0. A dziś w meczu grupy B Belgia zagra z Rosją. Czerwone Diabły ostatni mundial zakończyły na trzecim miejscu. Tym razem jednak nie wystąpią w najmocniejszym składzie. O szczegółach Beata Płomecka. W wyjściowej jedenastce zabraknie jednego z czołowych piłkarzy, Kevin De Bruyne. Piłkarz Manchesteru City ucierpiał w finale Ligi Mistrzów kilkanaście dni temu. Ma złamany nos i oczodół. To jeden z filarów reprezentacji. Z nim właśnie rozmawiał król Filip. Nie boli za bardzo? Cieszymy się, że pan jest już z drużyną. Selekcjoner reprezentacji Belgii, Roberto Martinez, poinformował, że liczy na udział piłkarza w kolejnych spotkaniach z Danią i Finlandią. Ale to nie koniec kłopotów, bo z kontuzją zmaga się także Axel Witsel, a spadek formy ma kapitan Eden Hazard. W Belgii oczekiwania są duże i jest świadomość, że to może być ostatni duży turniej dla wielu piłkarzy z reprezentacji nazywanej złotym pokoleniem Belgów, bo część z nich ma już ponad 30 lat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawdziwa gratka dla wielbicieli talentu mistrza z żelazowej woli. Podczas soboty z Chopinem dziś o 18:00 w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wystąpią kandydaci do tegorocznego konkursu chopinowskiego. W swoich recitalach wystąpi czwórka pianistów, mówi Iwona Sobczyk.

una voz que me dice, abúsate, que te están velando. Siento una voz que me dice, agáchate, que te están tirando. Y yo pasaría de tonto si no supiera que uno tiene que estar mosca por donde quiera. Y es por eso que yo digo de esta manera, que este individuo no sabe en qué se metió. Ajá. ¡Dale sabor, Richie Rey! Una voz que me dice, abúsate, que te están velando. Siento una voz que me dice, agáchate, que te están tirando. Y yo pasaría de tonto si no supiera que uno tiene que estar mosca por donde quiera. Y es por eso que yo digo de esta manera, este individuo no sabe en qué se metió. Siento una voz que me dice, abúsate, que te están velando. Yo siento una voz que me dice, cuidado que te están velando. Oye, esa voz siempre me dice, cuidado que te están tirando. Dzień dobry, ależ muzyka wesoła, melodia skoczna i słowa zachęcające do pląsów. I od tego mi się porobiło, że pięty miałem żądne przytupów, a buty żądne podkówek, gdybym buty miał przy sobie. I podłoga była żądna krzesanego, a moje krzesło tutaj obecne żądne jest wymiany, gdyż się złamało. Od takich... Na początku audycji lubię sobie puścić szybką, żeby się podnieść, żeby oko podniosło i żeby krew w żyłach zaszumiała szybszym rytmem, gdy tymczasem temat dzisiejszej audycji niekoniecznie aż taki wesoły, ale dobry. Otóż było tak. Koledze nie poszło, bo mu kolega podebrał koleżankę. No więc koledze nie poszło, bo mu jego kolega podebrał ich koleżankę. I teraz kolega uważa, że nie ma kolegów. No i będzie za chwilę o tym śpiewał, że już nikomu nie można wierzyć. No hay solo un amigo que puedes confiar. Ani jednego nie ma takiego kolegi, któremu możesz zaufać. My próbujemy naprawić tę sytuację. No i po koleżeńsku załatwiliśmy koleżeńskie konsylium dla kolegi, żeby jakoś tę sprawę rozwiązać i radzimy. Siedzimy. Konsylium się zebrało, żeby coś doradzić. Żeby na duchu wesprzeć przynajmniej, a może pomóc. Może jakoś sobie poradzić z tym problemem wspólnie, ból podźwignąć. Po to dzisiaj koleżeńskie konsylium. Amigo de Kechi. maldades de este mundo son cosas correlativas. Son cosas correlativas, sí. Ależ zdegradował życie swoje biedak przez to zajście. No koledze nie posłowo mu kolega podebrał koleżankę. I teraz śpiewał, że no hay un solo amigo en el mundo entero. Że na całym świecie już nie można na żadnych przyjaciół liczyć. A my, a nasze koleżeńskie konsylium, no panie kochany, no. I jeszcze śpiewał, że o mundo infamo, o świecie niesławny, usłysz mój ból. No... wystawił się na margines kompletny, uznając, że już nikt nie jest jego kolegą. Więc nasze koleżyńskie konsylium zaczęło od takiej strony, co państwu by może do głowy nie przyszła. Otóż myśmy mu najpierw wytłumaczyli, że ten kolega, który mu podebrał koleżankę, jest nadal jego kolegą. I nawet dobrym. A kto wie, czy nie najlepszym. No, że podebrał. Ale tyś ją sobie najpierw wybrał. Czyli uważałeś, że ta koleżanka jest w ogóle najlepsza ze wszystkich koleżanek dostępnych w tym uniwersum. Mundo infamo i z tego świata okropnego, niesławnego wybrałeś tę jedną. Więc czemu się, drogi przyjacielu, dziwisz, że on wybrał też tę jedną, skoro już ty uznałeś ją za najlepszą? No, miał podebrać jakąś gorszą? wybrał tak samo jak ty. No nie możesz mieć do niego pretensji. I w następnej pieśni mu to tłumaczymy grzecznie. Koleżeńskie konsylium wybrało piosenkę pod tytułem Los hombres tienen la culpa. Tak, mężczyźni są wszystkiemu winni. W ogóle za całe mundo infamo odpowiadają mężczyźni. Los hombres tienen la culpa, ale dlaczego są winni? Culpa, mea culpa, mea culpa. Znają państwo to słowo po łacinie, a po hiszpańsku jest takie samo. Porque pierden la razón. Ponieważ tracą rozsądek. Mężczyzna łatwo traci rozsądek. Mężczyzna ogólnie jest rozsądny i kieruje się rozsądkiem raczej niż uczuciami. Ale też jednocześnie diabeł mu rozsądek z rąk wytrąca. W to celuje. I mężczyzna ma rozsądek i właśnie dlatego, że go ma, to go łatwo traci. Bo... no bo kobieta jak nadchodzi, to mężczyzna się robi ciego del amor. Ślepiec z miłości po prostu. No nie widzi okoliczności. Więc ten kolega, który ci podebrał koleżankę, po pierwsze, dobrze wybrał. Tak samo jak ty. A po drugie, tak samo jak ty, drogi przyjacielu. Oślepł z miłości. Cariño, pues que me echen la culpa. Ah, pues la culpa la tengo yo. Primero fue Adán, mostrando debilidad por el amor de su vida. Estando ciego de amor, esa mujer lo llevó hacia la fruta prohibida. En plena desnudez, inocente a la vez, la insistente costilla. Cedió a la tentación, bien caro le costó esa simple mordida. Fue cuando comenzó a llevar el control la mujer de mi vida. Pues que me echen la culpa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie. To wina mężczyzny, że poddał się miłości kobiety, bo powinien używać raison, czyli rozumu swego i rozsądku i nie poddawać się. No ale się poddał, już się w raju poddał, jak mu jabłek kazała ukraść. I to nie, nawet nie od u proboszcza, tylko u Pana Boga mu kazała ukraść jabłek. No już wtedy się poddał i przegrał. Zwołaliśmy koleżeńskie konsylium i wyobrażam sobie, że jeżeli panie słuchają tej audycji, ja wiem, że słuchają, gdyż w społeczeństwie jest 51% pani, 49% mężczyzn, zawsze tego jednego brakuje. Nie wiem, gdzie się stracił ten jeden chłop do 50%, co tam, dlaczego to kobieta musiała wypełnić ten 1% po naszej stronie. No ale tak nam podają, że a czasem mówią 48-52, a są kraje, gdzie w ogóle jest jeszcze inaczej, bo oni ciągle do lasu chodzą, giną w wypadkach, na wojny jeżdżą i tak dalej. Proporcja jest zupełnie inna. No ale tak statystycznie, gdyby nie było tego wszystkiego, to właśnie no powiedzmy 49-51, więc panie nas słuchają pewnie i gdyby to było koleżeńskie konsylium, ale damskie, koleżańskie gdyby było, to zupełnie co innego by się działo. My tutaj radzimy koledze, podpowiadamy, mówimy, no twoja wina, jego wina, no rozważ to jakoś, zrozum. Kobiety by zupełnie na uczuciach by grały, tam byłyby organy uczuć i byłyby zamiast jakichś słów konkretnych byłoby takie było współczucie by się wylewało i by się działy i wszystkie naraz by mówiły i by się w tym dobrze czuły, a mężczyźni inaczej podchodzą do swoich koleżeńskich konsyliów i już ustaliliśmy, no, że to nasza wina. Twoja wina, koleżko, żeś się poddał tej miłości, nie jego wina, że akurat tę se wybrał i jesteśmy w takim punkcie, gdzie nie wiadomo co robić po stracie kobiety. I my nie współczujemy naszemu koledze. Nawet nie próbujemy mu współczuć, tylko my mu mówimy, słuchaj, dla twojego dobra po stracie kobiety, cuando se pierde la mujer, nadie te puede consolar. Nikt cię nie pocieszy. Stary, to w następnej piosence usłyszysz. Nikt cię nie pocieszy za żadne skarby. Musisz to sam przeżyć, przechorować, możesz do nas przyjść, posiedzieć z nami, ale nikt cię nie pocieszy. Stary, no sam musisz dźwignąć. Puedo entender el dolor que hay en ti, porque hace tiempo me hizo sufrir. Una mujer a la que amé como a nadie. Y por eso te comprendo. Yo te agradezco la buena intención, pero es tan fuerte el dolor. Me estoy muriendo y no sé si aguantará mi corazón. Ay, cuando se pierde la mujer, ¿qué más te duele? Sientes que la vida pasará sin reponerte. Cuando se pierde la mujer, puede consolar y solo quieres escuchar que vuelve. Quiero pensar que ella nunca existió, debes buscar otro amor, pero no puedo. Su recuerdo me persigue a donde voy. Ay, cuando se pierde la mujer, ¿qué más te duele? Pasará sin reponerte. Cuando se pierde la mujer, la diferente, se derrumba el mundo alrededor y no lo sientes. Nadie te puede consolar y solo quieres escuchar que vuelve. Frío, que me va a curar el corazón partido. Nadie te puede consolar. nadie te puede consolar. I ujawniło się niestety w piosence imię naszego kolegi, ja chciałem to ukryć, Wiktor. Usłyszeli państwo, że to Wiktor jest pokonany. Wiktor pokonany. Jakie piękne skojarzenie, chyba medal sobie przyznam. Cuando se pierde la mujer, gdy kobieta ci się straci, nadie te puede consolar. Pamiętaj o tym, to nikt cię nie pocieszy. Gdy kobieta ci się straci, to nikt cię nie pocieszy. Musisz to przeżyć, kolego. A jak już przeżyjesz, trochę tam, że tego wszystko w środku się przemieliło i ten bigos cały już z siebie wyleciał, to co wtedy? No, nasze koleżeńskie konsylium wyciągnęło pugilaresy swoje, czy notatniki, numery telefonów. Niektórzy mają to w telefonie, niektórzy mają na papierku. Wyciągnęliśmy i zaśpiewaliśmy mu tak, jak będzie w następnej pieśni. Tienes buscar otro amor. Musisz se nowej poszukać. No stara już się straciła, już konisz, tam nie ma co w ogóle wracać do tej historii. Nie możesz se skuciarkę w łelwę, czyli czekać, że zapuka do twoich drzwi, bo to już ci powiem nie to samo. No bo kolega twój własny i to tak będziecie teraz, będziecie co, potem się spotkacie na piwie i będziecie wymieniać, to nie jest dobry, recenzję będziecie wymieniać, to nie jest dobry układ, więc tienes que buscar otro amor. I wyciągnęliśmy nasze kalendarzyki, rozłożyliśmy przed kolegą plejada imion i proponowaliśmy, a może Maria, a może Krystyna, a może, no Wiktor, no wybierz coś, no. Nie, przecież to nie na całe życie, po prostu tak wybierz, no na lato, na wycieczkę, coś poszukaj. Naprawdę mamy duży zestaw w kalendarzach. O, jeszcze od podstawówki są te numery telefonów. Stary, no, wybierz coś. Pachito, muchachito, bien bonito, con su quinto grado, con el pelo bien cortico y zapatos ilustrados, que quería mucha novia, como su papá. Juanita, la de sexto, la del pelo largo, la negrita de la esquina y otra de su grado, una rubia bien bonita y esa que a su lado viaja con su mamá. Su padre orgulloso cuenta a sus amigos cuentan a sus propios hijos. Miren a Pachito, qué niño tan guapo. Tan chiquito y como su papá. Amo, amo, amo, amo a Cristina. Amo, amo, amo, amo a Teresa. Amo, amo, amo, amo a la rubia. Amo, amo, amo, amo a la prieta. Pero llegó el día que tanta osadía entre andar y andando se fue complicando. Panchito y la chica que ya no querían no quisieron más. Panchito bonito, bien arregladito, elegante, educado, bien acomodado. No entendió la historia y se fue sin gloria para otra ciudad. Su padre nervioso buscó a sus amigos, le contó que a su hijo ya no tiene esposa ni amante. Cada una de sus cuatro novias se fueron sin decirle nada ni por qué. Y entonces vinieron los amigos buenos diciéndole al padre que no hay nada nuevo. Pobre Panchito tan bueno y bonito, le ha pasado igual que a su papá. Amo, amo, amo, amo a Cristina. Amo, amo, amo, amo a Teresa. Amo, amo, amo, amo. la Prieta. No, Krystyna też nie i Teresa nie i la Rubia, blondyna też nie pasuje i la Prieta, nic mu nie pasuje, no. Już przeszukaliśmy, naprawdę polizaliśmy wszystko, a rytmy takie mu puszczamy, że no pięty żądne przytupów biodro, żądne obrotów ręce, żądne wymachów właśnie machnąłem i puknąłem w biurko, słyszeli państwo, i moje krzesło już jest takie połamane, że nawet się do wymiany nie nadaje, tylko już właściwie do siedzenia się nadaje doskonale, bo na połamanym też można siedzieć. Widzisz, stary, mówimy mu, Jana, siedzę na połamanym, twoje życie połamane, sieć na nim. Nadal, wybierz coś, proszę cię, tienes buscar otro amor. Proponujemy mu różne opcje i kolega wyciągnął już taki pugilares, którego nam nigdy nie pokazywał, swój ze studiów, a on studiował na innej uczelni. I wyciągnął i pokazuje palcem: mi bambina, kristalina, moja balbinka, błyskotka moja, moja śliczna, moja najlepsza. No już teraz bym może nie wracał w to samo korytko, ale tobie kolego proponuję. Zainteresuj się, Catalina del Mar. Tak się nazywa. Catalina, ven acá. Una tarde en la playa no se olvida. Koleżeńskie konsylium to jest to samo co starszyzna, plemienna. I jak człowiek jest w takim stanie rozedrganym, że no nie poszło mu i jest jak galareta, to koleżeńskie konsylium ma nie tylko doradzać, ale również odradzać. Bo on występuje z własnymi koncepcjami, bo tam któraś ma takie same loki jak tamta poprzednia. Przecież loki wyprostuje za chwilę, będzie miała co innego na głowie. Mopa będzie miała, no będzie regę miała na głowie, no. Więc nie możesz się kierować lokami. On jest niepoczytalny i trzeba na to uważać. Koleżeńskie konsylium ma za zadanie jak starszyzna premienna, również odradzać, zabraniać, mówić, że to jest tabu. On wyciąga książeczkę, mówi, a mi się podoba Maria Cristina, mi się podoba. No to my mu tłumaczymy, Maria Cristina nie. Ona jest na ogląd ogólnie, tak, wszystko jest z nią w porządku. Piękna kobieta i tak dalej. Ale Maria Cristina me quiere gobernar. Nie chcesz takiej, że tobą będzie zarządzać. No stary, nie sprawdzisz się w tym. Może jakbyś był ciamcia ramcia, to byś się sprawdził. Ale Maria Cristina te quiere gobernar. Będzie tobą zarządzać, pomiatać, przestawiać po kątach. Nie sprawdzi się ten układ, mówimy ci, koledzy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maria Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos pa' la playa. Allá voy. Que coge la maleta. Y la cojo. Que tírate en la arena. Y me tiro. Que súbete en el puente. Y me subo. Que tírate en el agua. ¡En el agua! No, no, no, no. María Cristina, que no, que no, que no, que no. ¡Ay! ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar. ¡Oye! ¡Ay, me quiere gobernar! ¡Anda! ¡Ay, me quiere gobernar! María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos para el río. Allá voy. Que súbete en la loma. Y me subo. Que baja de la loma. Y me bajo. Que quítate la ropa. Y me la quito. Que tírate en el río. ¡En el río! No, no, no, no. María Cristina, que no, que no, que no, que no. ¡Ay! ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar. ¡Oye! ¡Ay, me quiere gobernar! ¡Anda! ¡Ay, me quiere gobernar! María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos pa' la casa. Allá voy. Que sube la escalera. Y la subo. Que métete en el baño. Y me meto. Que quítate la ropa. Y me la quito. Que bañate, Manuel. ¡Bañarme! No, no, no, no. María Cristina, que no, que no, que no, que no. ¡Ay! ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar. ¡Oye! ¡Ay, me quiere gobernar! ¡Anda! ¡Ay, me quiere gobernar! María Cristina me quiere gobernar. Yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. No i jakoś mu koleżeńskie konsylium wybiło z głowy, że Maria Cristina nie, nie, nie, nie, no, no, no, no, bo będzie tobą zarządzać, a on wtedy wyciąga, że a może Michalina, Mikaela po hiszpańsku będzie. I Wiktor mówi, a Mikaela nie chcesz, stary, ona jest zimna i lubi chodzić w tango. Więc jest jednocześnie zimna, a z drugiej strony lubi chodzić w tango. Nie chcesz takiej. Michalinę, wybiliśmy mu z głowy, ale on wtedy wyskoczył i mówi, a może Ewangelina? I wtedy zapadła cisza. Koleżeńskie konsylium popatrzyło na siebie i on tak nie wie, czemu my zapadliśmy w ciszę. Myśli sobie, o, może aprobatka będzie. A tutaj zapadła cisza, więc tak jeszcze próbuje bronić tej koncepcji swojej. Mówi, no z urody może trochę siermiężna, ale szczera. A my mu na to Ewangelina, czy Ewangelina, jak to woli? Nie, to jest dziewczyna knajpiana, stary, rozbrykana. She's on the road. Ona jest jeszcze w trasie, nie chce osiąść, nie założy z tobą gniazdeczka, za chwilę poleci do innej miejscowości. Just turning 17 when she left home. Jak miała 17 lat, skończone 2 dni temu, wtedy uderzyła w długą i jest dalej w trasie. No, błagamy cię. Nie! Na koniec nas zażył, bo mówi, a Rebeka? No, słuchaj, stary, Rebeka, Rebeka fajna, ale jest problem taki, że ty jej się nie podobasz, więc kiedyś, stary, no kiedyś może, ale nie teraz. Nie szukasz przecież niczego na zawsze. Ty szukasz plastra na otarte serce, a Rebeka to jest inwestycja, to jest materiał na zawsze, to jest materiał na żonę. To musiałbyś 1,5 roku startować, żeby ona z pozycji, że się jej nie podobasz, weszła na pozycję, ale wytrwały. To może wartościowo, więc Rebeka nie, stary, no, Rebeka nie. Escuchar mis labios con fervor. calle lejos de ti me encuentro, me encuentro abatido. Tú recordarás el amor prometido. Al escuchar mis labios con fervor, aquí me tienes penando sin poderme consolar. A todas horas te ruego, ay, ay, ay, no me vaya a revés olvidar. Recuerda cuando anduvimos por montes y serranías, cuando la sed te mataba, ay, ay, ay, de mis lágrimas bebía. Vibras con ardiente frenesí, linda criatura que en rara mixtura tienes tanto encanto como nunca vi. Mas el beso que en tu boca asoma es como aroma de una flor. Algo de tu vida cuando eras bandida, perseguida por matar de amor. Por matar de amor, bandida, con ojos de ciel, enfrentiste vuelo que me hizo sufrir. Tus labios besaron los míos y en un beso unido quedamos así. Ahora vivo aprisionado, te ves a tu lado que soy muy feliz. Bandida, mi dulce bandida, llévate mi vida o muero de amor. Bandida, mi dulce bandida, llévate mi vida o muero de amor. Wyrok. Koleżeńskie konsylium zdecydowanie zdecydowało i decyzję zatwierdziło skrzynką PIF, że dla ciebie teraz, Wiktor, no dla ciebie teraz no woman, no cry. Ty se zrób przerwę. Z babami se zrób przerwę, aż coś cię samo trafi. I tak ci radzi koleżeńskie konsylium. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Say I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown, observing the hypocrites. They would mingle with the good people we meet. Good friends we have and good friends we've lost along the way. So dry your tears, I say. No woman, no cry. No woman, no cry. Autopromocja. Najlepiej jechać przez centrum Pragi. Przez Most Łazienkowski, Aleje Stanów Zjednoczonych, Ostrowarską, no Marsa. Zdecydowanie lepiej nową drogą. Czerniakowską do końca, potem przez Most Siekierkowski, przez trasę Siekierkowską do Marsa. Co ty mówisz? To dalej lepiej jechać przez... Słuchowisko z archiwum Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki. Marek Kochan. Trzej panowie jadą autem. Opowieść o skomplikowanych relacjach między reprezentantami trzech pokoleń. Z Warszawą w tle. Trzej panowie jadą autem. Ulicą Solec na Powiślu w Warszawie. Jest sobota, godzina prawie 11. Polecamy. W niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy